Γεια σας. Πώς. Τα παραπολιτικά έχω πάρει. Ό,τι να είναι. Ναι. Είστε ο κύριος που μιλάγατε, είστε ο κύριος Σημιός. Ο άλλος. Συγχαρητήρια. Λέω και εγώ μίλαγα. Αλλά... Για τα λόγια που είπατε για τις γυναίκες αυτές. Είμαι μια γιαγιά που έχει φύγει και μένα στον ουρανό εγγονός των 14 χρονών και συγκινήθηκα πάρα πολύ, παλικάρι μου. Χρυσό. Να είστε καλά. Από τι έφυγε το παλικάρι. Είσαστε υπέροχοι άνθρωποι. Ορίστε. Από τι έφυγε το παιδί. Από τη γρήπη. Όχι τώρα, πριν 9 χρόνια από το Ιουνιένα, την πρώτη γρήπη που. Κατάλαβα. Το χτύπησε στην καρδούλα του και ξαφνικά. Αλλά συγκινήθηκα με την αγάπη που μιλάτε, σας θαυμάζω. Να είστε καλά, παιδί μου. Καλή δύναμη και καλή υγεία να έχετε. Να είστε καλά, για χαρά. Έλα, τι κάνετε. Καλά, εσείς. Στο 25 χάσαμε 201 άνθρωποι τη ζωή του. Στη δουλειά, ναι. Είχαμε 302 σοβαρά τραυματίες, συν τα κατάλληλα που του είχαν αφήσει. Φαντάσου τώρα τι μπορεί η κατάσταση, 26 μάλλον του Παξίδου, να είναι νεκροί 199 και οι 330 σοβαρά τραυματισμένοι. Και θα λέει η κυβέρνηση μετά στην εκλογική στρατεία ο κύριος Καραγκούνης. Κάναμε έργο γιατί περιορίσαμε τα εργατικά ατυχήματα. Αυτό. Είναι λιγότερα και από του νεκρού 25 και από του τραυματίες. Η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη με τα λιγότερα θανατικά. Δεν πιστεύεις εσύ ότι αυτό θα γίνει σημαία προεκλογικά άμα το πετύχουνε? Σίγουρα. Είναι ικανή και παραπάνω θανάτους να έχουμε να κρύψουν 2-3 για να κατέβει το ποσοστό. Να λένε, α, είχαμε λιγότερους. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Για πες στον κύριο Καραγκούνη, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που περνάνε εξεταστική επιτροπή με κομμένο χέρι και πόδι και με πρόβλημα όρασης. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Εξεταστική εννοείς επιτροπή για τη σύνταξη, αυτή εννοείς. Βέβαια, ναι, για να παίρνουν μια συντεκτήρια, είναι κομμένο χέρι και πόδι, πήγαινε για δουλειά αγώνη, που μπορείς, είσαι ικανότατος, αλλήμωνο. Καλά, κομμένο ήταν στην προηγούμενη εποπτεία. Στην επόμενη δεν ξέρεις τι φυτρώνει. Αυτό, μπράβο, πώς θα λέει, η Μερκοσούρ τα φέρνει από κάτω γι' αυτό. Α, και πού είσαι, ένα τελευταίο. Πες τον κύριο Παθήγη το για ψεύδο και ακυβερνηματικά. Και όπως θέλω να κατάλαβε. 3.222.666 του Σατανά. Ολοκληρώστε κύριε Παθήγη. Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι, τι να σου πω τώρα. Έλα. Λοιπόν, άκου να σου πω, έχω συγκινηθεί λίγο. Με άκουγα το Θύμιο τώρα για το. Κάθε μανούλα έδωσε ένα φυλάκι στο παιδάκι τη σήμερα το βράδυ. Θα το αφήσω εδώ με τον ταξικό θάνατο και ήθελα να σου πω κάτι για τον κάλο που άνοιξε ο Θύμιος πριν για τις απαντήσεις των στελεχών του Κουκουέ. Θα ψηφίσω τον Σπύρο το Χαλβατζή επειδή τον αγαπάω. Μη με διακόπτετε. Γιατί εκνευρίζεστε. Μα δεν εκνευρίζεστε. Με συγχωρείς όταν ας αρέσουν τα βρώμικα, τα θυρόστομα. Όχι, η ατάκα είναι κλασική, διαχρονική, λακωνική. Έχει μείνει, έχει δίκιο. Και κολλάει σε όλες τις καταστάσεις, ρε φίλε. Και είναι και βαθιά ανθρώπινη, έτσι. Σωστό. Εντάξει, νομίζω συμφωνώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ναι, είσαι τα παραπολιτικά, ε. Ναι. Να είναι καλά ο Τραμπ, να είναι καλά η βούλτεψη και να είναι καλά και ο Γιαννόπουλος του Πασόκ παλιότερα που δίνουν δουλειά στους δημοσιογράφους. Κατόπιν συνεννόησης φυσικά, ε. Και στη σάτυρα, εγώ θα έλεγα. Ναι, τη σάτυρα. Εντάξει, σωστό. Κατόπιν συνεννόησης όμως, προσέχτε, ε. Και πάντοτε με καλή προαίρεση. Έτσι νομίζω. Γιατί όποιος έχει διαβάσει περικείμονος. Περικείμονος όταν λέμε φρεγάτα κείμονος. Ο κείμονος το 500 προ. Α, που τον κάναμε φρεγάτα τώρα. Ε, όχι. Που είναι η μεταψύχωση του κουλούρι. Πόσο είναι η ντομάτα. Το καραβάκι που πλέει και δώσαμε κάποια χρήματα. Να, το συνεννοούμαστε. Να, το ξέρα. Άκουσε καλό μου παιδί. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει ο εχθρός για να μπορέσει να προχωρήσει ο πόλεμος κατά τον Ηράκλητο ή τον Ισιόδο. Τον Ηράκλητο νομίζω. Πόλεμος πατήρ πάντων, αν δεν υπάρχει. Α, ναι, μπράβο τώρα, ναι, αυτό το πάντων θυμόμουν. Το πάντων. Το έχω ακούσει και από το τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό, ναι. Τώρα ο απέναντι σου διάγει το 87ο τη ηλικία του και είναι ένα παλαβό κερκυραίο. Για σένα λέμε. Το πιασές. Όχι, όχι. Δεν συμφωνώ με το παλαβό. Πρόσεξε. Είναι πλεονασμός για το κερκυραίο. Είναι λίγο σκοπτικό. Α, μάλιστα. Τόσο δά απέχει από το σκαπτικό. Πρόσεξε. Που θα μιλούσαμε για οικοδόμημα μετά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αποστολή! Έλα. Έλα λοιπόν. Με πόνεσε ο Σβέρκο μαλάκα από τη φάπα στη βούλτεψη. Δεν την πάω καθόλου, αλλά πόνεσε ο δικό μου Σβέρκο. Ψηφίζω βούλτεψη αυλεπή, έτσι. Εσύ? Ναι. Σου πρέπει. Όχι, ψηφίζω τη φάπα στη βούλτεψη. Αυτό είπε να ψηφίσουμε ο Θύμιο. Α, τη φάπα από τον βουλευτή λε. Από τον Κατσιώτη. Σα τυφλώνει ο αντικομουνισμό σα. Ντροπή σα. Κυρία Κατσιώτη. Έχετε πήγα τη μάνα σα στην Ισοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. αφού τα ζήσατε. Δεν την πάω καθόλου τη βούληψη, αλλά αυτή η φάπα πόντισε και εμένα, μαλάκα. Εντάξει, κάπου όπανα. Για λίγο με τρόμαξες ότι ψηφίζεις τη βούλτευση. Είπα, δεν μας ανώμαλε, αλλά όχι και τόσο. Εδώ μου λες ότι την πας. Εντάξει, λοιπόν, φιλιά, αφήνω να ψηφίσουν κι άλλοι. Καλά, όχι ότι του Πάγκαλου ήταν μικρή. Έφυγα από το Κουκουέ το 68 γιατί μπήκαν τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζαν το λαό τη Τσεχοσλοβακία στου δρόμου. Και συγκινηθήκατε. Είχα τσίπα, ναι. Ωραία, συγκινηθήκατε όμω όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα. Αλλά εντάξει, τη βούλτευση τη έπρεπε. Χαλαρή, εγώ θα την έλεγα. Χλιαρή, μπορούσε και καλή. Όχι, ρε, όχι, ρε. Μόνο που βλέπει τη βούλτευση με αυτό το βλέμμα τη Αγελάδα που λέει και ο Μόσχο να κοιτάνε τα τρένα, φτάνει. Κόμμα αυτό. Κοιτούσαν όπω κοιτάνε οι Αγελάδε τα τρένα. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι ο Κατσότη μπορεί και καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, ότι μπορεί και καλύτερα, μπορεί και καλύτερα. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να πέσει σε αυτό το επίπεδο για να τι απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Μια χαρά ήταν. Το έχω δει 30 φορές από το πρωί. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ξύλινη γλώσσα, ρε. Πιανού, του Κατσότη. Του Κατσότη. Βγαίνει τώρα ο Γκέρ και παίρνει την ξύλινη γλώσσα και τη βαρύνει στο κεφάλι. Τόσο ξύλινη γλώσσα. Σαρόπαλο ήταν. Λοιπόν, και οι άλλοι υπόλοιποι, βέβαια, που ρίχαν εκείνες τις τάπες που είπε ο άλλος μέσα. Ναι, οκ, okay, ξύλινη γλώσσα κι αυτή, αλλά η καλύτερη ήταν νομίζω ήταν του Κατσότη. Δεν είχε τι να πει η βούλτευση. Όχι, έβρισκε να πει, αλλά έλεγε αυτά που είπε και ο Κατσότης. Αηδίες. Στη Μόσχα. Αηδίες λέτε. Έχασε τη μιλιά τη για πολλή ώρα, δηλαδή δεν είχε ξαναγίνει κάτι. Θλιβερό. Θλιβερό. Στενάχωρο. Τη βούλτευση τη θέλουμε για να μιλάει. Όχι να χάνει τη μιλιά τη. Εντάξει, τη βούλτευση τη θέλουμε για τα κομμωτήρια, όχι για να μιλάει. Πιο πολύ πλάκα έχουν αυτά που λέει παρά όταν δεν λέει. Ναι, αλλά για τα κομμωτήρια. Δεν είναι για να πει. Δηλαδή, αυτά που λέει δεν είναι για να τα λέει δημοσίω. Είναι για να τα λέει σε ένα κομμωτήριο και πολύ τη είναι. Το μαλλί πως είναι και μέχρι εκεί. Δεν είναι για να λέει τίποτα άλλο. Το μαλλί πως είναι. Καλέχιζε τη χώρα, είμαστε. Είμαστε μακριά από το κομμωτήριο. Σαν χώρα. Ναι. Όχι. Άρα. Τα κομμωτήρια είναι πολύ μπροστά από μας. Αυτό. Αυτό λέω, να μην πάμε και προς τα κάτω ακόμα κι άλλο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είναι κρίμα όλο αυτό που έγινε με τις γυναίκες, πραγματικά. Απλά νομίζω ότι εστιάζουμε σε λάθος πράγμα, ρε παιδιά. Το θέμα δεν είναι όλο, αν ο άλλος δουλεύει νύχτα ή Κυριακή ή αργία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια σε όλους τους κλάδους. Ξέρετε πόσες γυναίκες δουλεύουμε νύχτα, είτε είναι σε καζίνο, σε χώρους εστίασης, σε μπαρ, σε ξενοδοχεία, σε αεροδρόμια, σε νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλοί κλάδοι που δουλεύουν νύχτα. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι λάθος. Που εστιάζουμε στο ωράριο. Είναι πολύ δύσκολη εργατιά, ρε παιδιά. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ δύσκολα σε χώρους εργασίας. Και κρίμα αυτές οι γυναίκες. Και θα μπορούσε να έχει γίνει και μέρα. Τι σημασία έχει. Το θέμα είναι η ασφάλεια. Καλά, έχει μια σημασία μες τη νύχτα που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δουλέψει και η απαραίτητη κούραση υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Με τι προϋποθέσεις δουλεύουμε. Με τι προϋποθέσεις, άλλες προϋποθέσεις έχει η μέρα, άλλες η νύχτα. Τι νομίζετε, η μέρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σκατά είναι παντού. Σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις βάρκες. Παιδιά, στην παράνομη εργασία, στο ότι δεν πληρώνουν τις αργίες, δεν πληρώνουν τα νυχτερινά, δεν πληρώνουν τίποτα γαμώτο και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν νοιάζεται κανένας. Όποια ώρα και να είναι, ό,τι μέρα και να είναι, να δουλεύεις. Τις πόσες φορές έχουμε κάνει αλλαγή χρόνου στις δουλειές μας. Πάσχα στη δουλειά, Πρωτομαγιά, χωρίς τα παιδιά μας, τα παιδιά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά όλα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Συλληπιτήρες, οικογένειες. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, φίλε. Την καλησπέρα μου σε σένα και στο Θήμιο. Πολύ ωραία τα σχόλιά του για σήμερα. Θέλω και εγώ να κάνω δύο σχόλια. Ένα για τον Κυρανάκη, ότι είναι ένας ανεκδίκητος βλάκας. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ναι, δεν έχει δώσει, τα παίρνω μόνος μου εγώ. Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει. Και δεύτερον, ένα για αυτό το γυμναστηριακό. Ήθελα να ξέρω. Μην αρχίζεις μπιφ καινούριο, κάνε μπιφ με τον Κυρανάκη, άμα θες. Ας το γυμναστηριακό ήσυχο. Αντάξει, να αφήνω και το γυμναστηριακό. Αυτό εντάξει για τον Κυρανάκη. Γεια σου, Αποστόλη. Α, ωραία, μ' ακούς, χαίρομαι, μπράβο, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτά προέρχονται από τη συμπεριφορά του συνόλου του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έφτασε το πολιτικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτό το σημείο που τους έφτασε. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ισχυρίζεται το ότι αυτά είναι απότοκα των μνημονίων τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Σας ενημερώνω λοιπόν και σας λέω και είμαι στη διάθεσή σας όποια στιγμή θέλετε ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολείπων και το οποίο έπρεπε να συνυπογράψουν τρία άτομα εντός εισαγωγικών από την Ελλάδα ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, από την Ευρώπη ο διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σας ρωτάω και ρωτάω και τους ακροατές που σας ακούνε. Εάν ένας από τους τρεις δεν έχει υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η βάση των μνημονίων της χώρας, εάν ένας από τους τρεις δεν το έχει υπογράψει, το μνημόνιο ισχύει. Σας λέω λοιπόν ότι ένας από τους τρεις, το πρώτο μνημόνιο, τη βάση δηλαδή όλων των υπολείπων, δεν την έχει υπογράψει. Άρα τώρα ό,τι έχει γίνει από το κότο μνημόνιο και μετά είναι όλα άκυρα και το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να πάει μέσα. Ρε, μας κοροϊδεύεις. Άκυρα ξάκυρα, τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν αυτοκτόνησε ο κόσμος, δεν πείνασε κόσμος, δεν καταστράφηκε κόσμος. Άκυρα ξάκυρα, δηλαδή να ακούσω κι εγώ μαλακίες, αλλά να έχει ένα όριο. Περιμένετε, είναι άκυρα. Ωραία, είναι άκυρα. Κοίτα ρε, παιδί μου, είναι άκυρα, ε. Αντού. Όχι, δεν είναι έτσι και μην το πάτε εκεί στο ειρωνικό. Μα πού να το πάω τώρα, είναι δυνατόν. Θα έπρεπε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν τα λένε όμως αυτά, ότι είναι άκυρο. Τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε, λέω. Τώρα θα το πούνε, γιατί δεν το λέγανε. Τελείωσε. Ούτε τώρα θα το πούνε. Φτού και το ξεπατικώνω, κύριε. Φτού και το ξεπατικώνω. Ωραία, να τελειώσει και να μην πω το χρόνο. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει απόφαση ολομέλειας ανωτάτου δικαστηρίου όπου επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Ότι το ένα μέλος από τα τρία τα οποία συμμετείχαν στη συμφωνία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Έτσι το ξέρει το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτό. Και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί έναν ολόκληρο λαό. Και τα αποτελέσματα τα είδατε και χθες στα Τρίκαλα. Αποστολή, εγώ είμαι πάλι που σε πήρα προηγουμένως και σου είπα για το Κυρανάκη και για το γυμναστηριακό. Εγώ δεν είμαι εκτός επαγγελμάτων. Σε ταξί δουλεύω και δεν είμαι κανένας άσχετος. Και το όνομά μου είναι Νικηφόρος. Αν θέλεις, σου λέω και το επώνυμό μου για να μιλάμε και επώνυμα. Ωραία, για πες τώρα τι θες. Αυτό τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να μιλάω ανώνυμα, έτσι πήρα ένα τηλέφωνο. Καλώς τον. Οπα. Να σε ρωτήσω για την αυριανή παράσταση. Μπορούμε να έρθουμε έτσι χήμα στο μαγαζί να πάρουμε εισιτήριο εκεί? Πρέπει να κλείσουμε θέση κτλ. Και τα δύο γίνονται. Και να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα. Ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου. Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου. Ωραία. Και άμα δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι. Δεν πειράζει, μόνο, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο. Και το φίλο του Σαμαρά είναι ωραίος. Τον Αντώνη. Τον έχω ακούσει. Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός. Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ. Πάρα πολύ καλός. Είσαι σατανάς. Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή, είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του. Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας. Έλα, καημένε τώρα. Καλή αργά παρά ποτέ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι! Yeah. Yeah.